Внимание! Това предаване на ChangeWire е дълбоко отпускащо. Слушайте този запис само когато можете за няколко минути да се откъснете напълно от външния свят и нищо да не ви пречи. В никакъв случай, когато карате кола или управлявате друга машина. Слушайте само оригиналните записи на ChangeWire. Нелегално придобитите копия няма да имат положителното въздействие, което е заложено в тази програма. За да се потопите напълно в отпускащото преживяване, най-добре е да използвате слушалки и ако искате, можете да затворите очи сега. Четирите пътя към несъзнаваното. Релаксацията, медитацията, методът на Хосе Силва и невролингвистичното програмиране са четири близки един до друг пътя към една и съща цел. Промяна на фокуса на съзнанието и отваряне на вратите към нови вътрешни пространства. В да го оставим да ни движи, оприличавам човешката психика на аптекарски шкаф с много малки чекмедженца. За учените вече от миналия опит психични състояния, като магнит привличат новия опит и от това се разрастват все повече и запълват все повече от вътрешната ни реалност. Нашата нервна система действа по пътя на сходствата. За новите възприятия тя търси достъпни, сходни възприятия в паметта. Нашите преживявания постепенно се превръщат в малък ограничен каталог от преживявания. Ние присъединяваме към него по навик безкрайната и разнообразна информация, която във всеки отделен момент получаваме от сетивата си. Този процес улеснява, но едновременно с това ограничава възможностите ни за избор. Светът непрекъснато се променя. Информацията, която ни изпраща, никога не съвпада с тази, която вече сме запомнили. И колкото повече се придържаме към старите избори, толкова по-голяма част от новото знание оставя филтрирана, урязана, недостъпна за нас. Нашата представа за света все по-малко отговаря на света, защото вместо него вътре в нас въздействат устарели фотографии, някога записани гласове и вътрешни гласове и звуци, емоции от миналото. Мозъкът ни става библиотека пълна с стари пожълтели вестници, които пак и пак прочитаме, разгръщаме, тъй че нямаме място и време за новото. Единственият начин да освободим съзнанието си и да постигнем всичко онова, което искаме, а не можем сега, защото вече създадените в нас информационни връзки пречат, е да приглушим тяхната сила и да дадем възможност новото да бъде създадено. Всяка промяна в живота ни винаги започва с промяна вътре в нас, във вътрешния ни информационен порядък. В повечето случаи това става съвсем несъзнавано, но е по силите ни да се научим да владеем този процес. И първата ни стъпка в това е да се откъснем от навика и да дадем пространство на тишината в себе си. И докато тишината в нас се разраства и разраства и ни обгръща все по-голямо спокойствие, пространство на свобода и сигурност и на обятни хоризонти и спокойното усещане на пълно отпускане. Методът на релаксацията се основава на пряката връзка на мускулите ни с нервната ни система. Колкото повече отпускаме мускулите си, толкова по-спокойно и свободно започва да тече енергията. Понови. Спокойни, незаети пътища, докато отпускаш малките мускули около очите си и малките мускули по челото са приятно отпуснати и мускулите около носа и устата са все по-спокойни и отпуснати. Докато отпускаш мускулите на шията и усещаш приятното спокойствие на отпускането. Раменете се освобождават от напрежението. Ако очите още са отворени, затвори ги сега. Или пък си представи как отново ги затваряш и се разделяш с всяко напрежение. Тялото ти може да потърси по-удобна позиция, в която да се отпусне напълно. Удобно усети как се отпускат ръцете ти. И аз не знам дали забелязваш как едната ръка е вече малко по-отпусната и по-тежка от другата, а другата е малко по-лека. И аз не знам дали знаеш коя ръка е дясната и коя е по-леката. Коя е лявата и коя е онази. Усети плавното отпускане до върховете на пръстите на ръцете си, които стават топли и тежки. И нека това спокойно и сигурно усещане на тишина и отпускане премине сега по цялата дължина на тялото ти до стъпалата и техните пръсти се отпускат. Гърдите ти са спокойни и отпуснати. И ако още някъде в тялото ти има мускули, които усещат напрежение, обърни се към тях сега и ги помоли да се отпуснат спокойно. Благодари им за намерението да бъдат на штрек, да бъдат готови за физическо движение. И ги възнагради сега със спокойствието, което вече са заслужили, докато цялото тяло е напълно спокойно и отпуснато. Спокойно и отпуснато сега. Още в древността хората са търсили връзката с вътрешния ни източник на спокойствие и цялост. Така са се родили техниките на медитацията. Всяка от тези различни стари изпитани техники на древните опитни учители, които са знаели как да възстановят дълбоката вътрешна хармония на тишината и спокойствието. И аз искам сега, ако още някъде в теб, в това състояние на свобода и дълбока отпуснатост, е останала мисъл от делничния свят, без да и се сърдиш, само като я наблюдаваш с вътрешния си поглед, като облак, който се носи бавно по синьото небе, постепенно отлита и изчезва и се губи надалеч отвъд хоризонта и се губи надалеч отвъд хоризонта. Някой има друга мисъл, която се носи по безкрайното сино небе на твоя вътрешен простор, на тишината и спокойствието. Виж нея като малък облак, който се изнисва от погледа. Дай да си отиде. Просто да те напусне. И докато сините далечни пространства между мислите стават все по-обширни и постепенно тишината и спокойствието обземат напълно хоризонта. Ти не си твоите мисли. Ти си само наблюдателят на тази безкрайна, спокойна синева, която те обгръща. На тази светлина, която е около теб и в теб. Светлина и спокойствие. Хосе Силва използва цифрите, за да те доведе до още по-дълбоко състояние на отпуснатост и спокойствие. Силва казва: представи си сега цифрата 10 и виж цифрата 10 три пъти. И нека цифрата 9 заеме мястото на цифрата 10. 10. 9. 9. Виж сега пред себе си цифрата 9. И нека цифрата 8 заеме нейното място. Според Силва, при цифрата 7 мозъкът започва да работи на други, много по-спокойни честоти. 7. И той казва: цифрата 6 виждаш вече в ново алфа ниво на съзнанието. Нека сега то се отпусне още по-дълбоко до цифрата 5. Виж цифрата 4 три пъти пред себе си и преди тя да отстъпи пространството на цифрата 3. 3. Представи си сега цифрата 2. 2. И когато цифрата 1 се появи, вече си в ново, още по-дълбоко и по-отпуснато ниво от съзнанието. Ричард основава невролингвистичното програмиране, защото иска да помогне на повече хора да се чувстват добре. Ричард разбира, че само когато се чувстваш добре, можеш да разбереш колко чудесен и пълен с нови, невероятни възможности е живота. Ричард е майстор в това, което прави. Само за няколко секунди той може да те накара да се почувстваш наистина добре. Да. Той казва: аз знам, че има нещо, което може да те накара да се почувстваш наистина добре. Точно това. Усети сега какво значи да се усещаш наистина добре. И сега, когато намериш в себе си това усещане, твое го, умножи го още по две. Направи го още по-силно. Да се ожесторяват. И още, и още. Да се въртят. И казва: това чувство. Това чувство да се чувстваш добре в земи, които се върти. по-силно. И още по-силно. Докато вземе цялото ти тяло, да. Докато те обхване целия. Животът е хубав. Животът е чудесен. Колко добре е да се чувстваш тебе. Върти го. Върти го из цялото си тяло. Нека се върти още по-бързо. Животът е хубав. Животът е прекрасен. Животът е хубав. Животът е прекрасен. Толкова е хубаво да се чувстваш добре. И сега можеш да си дадеш цялото време, от което имаш нужда, докато това чудесно усещане на лекота и отпуснатост, на свобода и радост и спокойствие достигне до всяка клетка от тялото ти. И ако има някаква друга важна задача, която несъзнаваното ти трябва да реши и за която може би дълго време е чакало за тези мигове на спокойствие и отпускане и нови възможности, дай му време сега. Животът е хубав. Животът е прекрасен. Още по-силно. Да се чувстваш добре. Ти можеш да се чувстваш добре. И когато тази работа е по някакъв начин привършена, който е добър и полезен за теб, можеш да се събудиш. Можеш вече да се събудиш. Свежест, вдъхновение, увереност, с ново чувство на радост и оптимизъм. Събуждаш се с бодрост и очакване. Всяка положителна мисъл ще бъде усилена. Ще се чувстваш все по-добре и по-добре, като броя от 1 до 5. 1, 2, постепенно се събуждаш. 3, малко повече във всеки момент. 4, чувстваш се толкова добре. 5.